8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De stint mag definitief niet meer de weg op. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de aanwijzing van de stint als bijzondere bromfiets officieel heeft ingetrokken. Na het ongeluk met een stint in Os, waarbij 4 kinderen om het leven kwamen, was het gebruik van de elektrische bakfiets al tijdelijk verboden. Verschillende partijen hebben tegen het voorlopig verbod geprotesteerd. Die bezwaren heeft de minister vandaag ongegrond verklaard. Van Nieuwenhuizen komt nog deze maand met nieuwe eisen voor toelating van bijzondere bromfietsen. Circuit Zandvoort krijgt geen geld van de overheid om de Grand Prix Formule 1 te organiseren. Minister Bruin schrijft aan de Tweede Kamer dat hij een bijdrage aan het commerciële sportevenement niet nodig vindt en niet gerechtvaardigd. De Amerikaanse organisatie achter de Formule 1 heeft een principeovereenkomst gesloten met Circuit Zandvoort om de Grand Prix vanaf volgend jaar 3 jaar lang daar te houden. Om de begroting sluitend te krijgen had het circuit het kabinet gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro per jaar. Het circuit in Zandvoort is eigendom van Prins Bernhard Junior. Een man uit Vught heeft een gevangenisstraf gekregen voor stalking. De man van 49 belde zijn slachtoffers, dat waren 7 vrouwen en een man, 8 jaar lang dagelijks. Als ze opnamen, intimideerde hij ze door te hijgen en seksuele opmerkingen te maken. Volgens de rechter heeft het jarenlange stalken een grote invloed gehad op het leven van de slachtoffers. De stalker krijgt een celstraf van 1 jaar en 4 maanden en moet zich laten behandelen voor zijn stoornis. Ook moet hij zijn slachtoffers duizenden euro schadevergoeding betalen. Het weer, het is droog en een graad of 7. Morgen af en toe regen of motregen. Vooral in het noordwesten kan veel regen vallen. En het is morgen 5 tot maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Vincent van der Valk, acteur, hoe sterf je het knapst? Ja, goede vraag. In de werkelijkheid of op toneel? Ja, ik bedoel het vak, ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb daar een onderscheiding voor gekregen, maar ik denk eigenlijk... De Gouden Gifbeker geheet. Ja, Gouden Gifbeker, die overigens na dat jaar nooit meer is uitgereikt. Nou ja, goed, jij hebt die ene. Ik heb die ene. Ja. Ik heb het altijd geïnterpreteerd als een prijs voor de rol, meer dan voor de sterfse. Hoe probeer je die manier van sterven waarvoor je die kreeg? En dat was de vlakke vloer versie, als ik het goed zeg, van dit stuk, hè, Caligula. Probeer eens te beschrijven, hoe stierf jij? Nou, misschien is het wel mooi. Ik stierf nadat ik mijn eigen logica tot de uiterste consequentie had doorgevoerd. Wat betekent dat ik alle mensen om mij heen die mij iets deden, had gedood. Om tot de conclusie te komen dat ik als keizer altijd tegen mijn eigen spiegelbeeld aanloop. Dat je als mens nooit iets of iemand anders kan zijn dan jezelf. Mm-hmm. En met dat inzicht, dat onuitstaanbare inzicht. Ja, dat je niet fundamenteel veranderen bent, wat ongeveer het ergste is eigenlijk. Ja, ik vind dat een heel invoelbaar lijden. En ik vind het ook ik vind dat ook legitiem aan de opstand. Van, och, dat kan je toch ervaren als mens. Ga ik weer? Heb ik weer die gedachte? Of ga ik zeg ik weer dat? Ja. Zo stierf jij eigenlijk je stierf de moord aan die gedachte, bij wijze van spreken. En dan is er een zin die betrekkelijk vroeg in het stuk valt. Ik zat vrijdag in Utrecht te kijken en toen dacht ik, die zin die moet ik onthouden. Ik heb hem ook onmiddellijk na afloop aan mezelf ge-sms'd. Als ik niemand dood, voel ik mij eenzaam. Ja. Als ik niemand dood, voel ik mij eenzaam. Hoe leg jij die zin uit? Ja, dat is een goede vraag. Dat is echt... Nou, ik leg hem uit door wat daarna komt. Ik voel me slechts goed in gezelschap van mijn doden. Zij zijn tenminste echt. Zij zijn zoals ik. En dus, ik heb doden nodig, omdat die zuiver zijn. Om zelf het idee te hebben dat ik leef. Juist. O-paradox. O-paradox, precies. En voor mij, ik moet dan denken eigenlijk aan de veranderlijkheid van de mens. Ik moet denken aan Pirandello, een toneelschrijver, die schreef ooit over personages dat die zo fantastisch prachtig zijn, omdat ze eeuwig zijn. Dus Hamlet zal voor de eeuwigheid blijven twijfelen over de dood van zijn vader en hoe die te wreken. Wij mensen zijn zo veranderlijk. Hey, wacht even, dat is interessant, want ja. Je constateert net met veel aplomb. Mensen zijn niet fundamenteel te veranderen en oh, dat doet zozeer en oh, dat is lijden, want ik wil mezelf wel graag door de typemachine halen en een ander artikel van Frank van der Linden maken. Jij zal de sensatie kennen. En nu zeg je bijna en passant, oh mensen, we zijn zo veranderlijk. Juist, klopt. Ja, nou ja, daar ga je, de tegenstrijdigheid. Maar ik denk dat daar waar je nooit aan jezelf kan ontsnappen, en misschien is dat eigenlijk nog wel tragischer, je kan niet aan jezelf ontsnappen en tegelijkertijd ben je zo fluctuatief als het weer. Zo irrationeel als een gevoel. En ik denk dat Caligula dat inzicht heeft. De mens zal als een opiaat aan geloof hangen, aan illusies. Als een verslaving. Als een verslaving. Terwijl de doden zijn consequent in hun zwijgen. Net als personages. Die zijn eeuwig, die zijn zuiver. En slechts bij hen, in hun de aanwezigheid van hun zuiverheid, voel ik mij goed. Want ik wil het leugenachtige van de mens die maar probeert te leven en maar illusies probeert vast te houden. Daar wil ik mij van bevrijden. Als ik jou goed begrijp, zeg je, we zijn in die zin onveranderlijk dat wij speelbal van onze driften zijn. En dan kan je alle kanten op stuiteren. Maar dat is de kern van onze onveranderbaarheid. Juist. Juist. En dat betekent dus dat we kunnen denken wat we willen. Maar dat is minder sterk dan die emoties, dan de territoriumdrift, dan de jaloezie enzovoort en zo verder. Ja. Ja. Ik word daar ook een beetje verdrietig van. Ja, ja, ja. Het is een... Ja, ja, dat snap ik goed. Ik misschien ook wel. Maar ik denk dat we onszelf moeten toestaan om te spreken over het leven in een multitude aan waarheden. Aan waarheden die naast elkaar bestaan. En als dit één laag is van die werkelijkheid, dan zijn er zo ook vele andere. Wil jij kinderen? Dat weet ik niet. Nee. Maar stel dat. Ja. En dit is ten diepste een overtuiging. Ja. Waarom zou je daar dan aan beginnen? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Ja, ik heb oprecht geen idee. Is er een liefde in je leven? Ja, er is een grote liefde in mijn leven, zeker. Ja. Meneer, mevrouw? Mevrouw, ja. Hoe denkt mevrouw erover? Maar die denkt daarover, jij mag het... Jij bent vrij om te denken en te voelen wat jij wil. En dat delen we met elkaar. En dus daarin... Maar zoiets als kinderen? Ja, dat is... in het geval van met mijn vriendin is dat niet mogelijk. Mag ik vragen waarom of vind je dat te privé? Nee hoor, dat is omdat zij geen kinderen kan krijgen. En, maar dan zijn er nog allerlei andere manieren om... Van Columbia en adoptie tot precies, de regeerbuis in tal van varianten. Ja, precies. Dus dat is dat zou zeker een optie zijn. Maar dat is op dit moment in mijn leven helemaal niet aan de orde. Wat doet zij? Actrice ook. Een naam? Maria Kraakman is dat, ja. En dan in de liefde zelf. Hè? Want ook dan gaat de vraag natuurlijk op als je zo naar het leven kijkt. En we kunnen dus niet veel. We zijn voor een groot deel overgeleverd aan. Ja. Hoe vul je dat dan amoureus in? Want dan kan je ook met z'n tweeën niet veel. Als we het kloppend willen houden. Ja, ja, ja. Nou, maar ik ervaar het... Ja, nogmaals, ik ervaar deze gedachte nooit als sluitend of als de grootste waarheid. Welke is dat dan? Dat die er niet is. Dat is de grootste. Ja. You got away with words, hè? Yeah. Nee, maar dat is zo. Ja. Nee, maar, en ik herken ook de behoefte om daar iets in te grijpen. Ja. Maar dat is een illusie. Dat is ook een narratieve illusie die in onze verhalen zit. Maar die is er niet. Hoe ben jij zo ver gekomen? He, dat je niet alleen zo goed woorden vindt voor al deze gecompenseerde gelaagde dingen. Maar dat je het ook van zoveel kanten kan bekijken. Alsof het een diamant is met al die vlakjes. Hoe heb je dit punt bereikt? Ja, dat is een goede vraag. Maar het zou kunnen zijn dat het ook te maken heeft met het veel in het buiten. Of dus naar Hongkong gaan, al die verschillende verhalen horen vanuit verschillende perspectieven, ook in New York te hebben gezeten. Wat deed je daar? Daar ging ik naar de toneelschool voor een jaar. Wat voor soort school was het dan? Dat was een acting conservatory, heette dat. Circle in the Square Theater School. En ik had in Hongkong gezeten. Ik wist dat ik acteur wilde worden. Dus ik dacht, ik wil echt niet naar Nederland. Dus ik ging auditie doen in New York en in Engeland. En in New York werd ik aangenomen. En daar ben ik... heb ik een jaar een toneelopleiding gevolgd. Is er uit te drukken wat de cultuur daar op theatergebied anders maakt dan onze cultuur? Ja, zeker. Die is veel meer gefocust op het psychologisch realisme. En daar waar dat voor film iets heel interessants kan zijn, is dat voor theater een beetje een dogmatische blik. Iets te plat. Ja, iets te plat. En daar kwam ik daar ook achter dat het veel te... Voor de leek uitleggen. Ja. Psychologisch realisme is te plat. Want wat gebeurt er dan waarvan je zegt, ja, dat lossen wij hier toch leuker op? Ja, je reduceert eigenlijk een verhaal tot enkel de interactie tussen mensen die zogezegd zo geloofwaardig mogelijk moeten zijn. Mm. Terwijl hier kan een persoon op een vloer ook een olifant zijn of een gedachte. Het stuk kan filosofisch zijn, zoals Caligula. Dus je kan in de theaterruimte mag je hier alles doen. En in Amerika wordt het toch vaak een huiskamer waar persoon A tegen persoon B zegt, ik kan niet meer van. En hoe verklaar je dan dat bijvoorbeeld als Ivo van Hoven, die toch niet van het platte realisme is, dat die daar zo meer dan behoorlijk aan de weg timmert? Nou, ik denk dat hij... dat is wel een goede vraag. Maar ik denk dat hij dus in de blik van het Nederlands theater eigenlijk heel veel heeft geëxperimenteerd en nog steeds aan het experimenteren is. Maar dat hij een bepaalde... Is hij het snoepje van de week daar? In de zin van, hier komt iemand met een andere smaak. Ja, misschien wel, ja. Ja, het is daar iets nieuws wat ze nog niet hebben gezien. En dat is denk ik heel tof ook, dat daarmee, dat je daar dan ook, dat er daar iets meer aandacht ook komt voor het Nederlandse theater. En zou het kunnen zijn. Ik ga weer terug naar jou, hè, want we zaten bij de vraag, hoe ben je op dit punt beland? Want wat is je leeftijd? 33. Ja, en je klinkt als iemand van 73, in de goede zin van het woord, Vincent, in de goede zin. Wat lees je bijvoorbeeld momenteel? Ik heb net de mythe van Sisyphus gelezen. Camus? Van Camus. En ik zit eraan te denken om op Nietzsche, om weer wat van Nietzsche te gaan lezen. Dat is iets waarmee ik ga een voorstelling maken die eigenlijk Nietzsche als vertrekpunt heeft. Maar ik zat er ook aan te denken om een nieuw boek van Jon Kamman Stefansson erbij te pakken. Even bij Nietzsche beginnend, ja. De filosoof met de hamer. Wat vind je zo intrigerend aan zijn gedachtegoed? Ja, eigenlijk nu ook nadat ik Camus heb gelezen, waardeer ik nog meer de romantiek van Nietzsche. Ik vind, Nietzsche is eigenlijk echt een kunstenaar, een dichter. En wordt ook door volgens mij de academische filosofen een beetje weggezet als iemand die niet echt kloppende theorieën neerlegt. Ook al omdat de ene A. Hitler iets te veel met zijn gedachtegoed zou hebben gehad. Daar op bezoek is geweest bij meneer. Ja. Maar hoe Nietzsche het leven eigenlijk bezingt en hoeveel eisend hij is en hoeveel kracht hij de menselijke geest toedicht, dat vind ik enorm inspirerend. En je noemde een tweede naam? Ja, Stefansson, Jon Kalman Stefansson. Dat is een IJslandse schrijver. En dat is weer van een heel andere orde, maar die kan poëtisch schrijven zonder dat het poëzie wordt. Maar dat is misschien wel het mooiste wat je met taal kan doen. In hoeverre raakt dat aan het feit dat jouw moeder een IJslandse is? Ja, nou, best wel. Ik denk dat ik wel door haar ook met die schrijver in aanraking ben gekomen. En ik vind ook wel dat er iets in de IJslandse ziel zit dat poëzie en filosofie kan combineren op een heel lichtvoetige manier. Iets wat ik in Nederland minder vaak zie. En de manier waarop hij heel melancholisch kan dansen over die taal. Dat is ik ken sommige jonge Nederlandse acteurs die het ook enige mate in zich dragen. Ja, precies, ja. Als je zo verdiept hè, ja. in dat soort literatuur en in de theorieën over je vak. De geschiedenis van een vrede Romeinse keizer. Ja. In hoeverre kom jij nog gewoon toe aan leven, aan je bezuipen, aan voetballen of aan vrijen of een wandelingetje maken door de duinen. Ja. Daar kom ik wel aan toe, hoor. Ja, wat doe je bijvoorbeeld als normaal mens, Vincent? Wat ik doe? Nou, ik hou van voetbal. Ik kijk naar Ajax. Maar kijk, dat is natuurlijk ook weer een Griekse god. En kijk, zo krijgen we het allemaal kloppend natuurlijk. Nee, maar in ernst, daar vind je tijd voor. Want... Ja, wel. Ik bedoel, heel veel van mijn tijd gaat in mijn liefde voor kunst zitten. Maar ik voel me dan ook op mijn best. Maar ook in tijd met mijn geliefde. Met Maria en in tijd met mijn familie. Wat zou jij aan jezelf willen veranderen als het kon? Dat is een goede vraag. Ik zou mezelf minder angstig willen maken dat ik anderen onheus bejegen of anderen kwets. Mm-hmm. Dus ik zou mezelf wat meer vertrouwen gunnen. Ik weet niet waarom, maar er is bij mij, ik vertelde het laatst ook weer aan Maria, kwam ik een buurvrouw tegen en die zei tegen mij, die had me op televisie gezien en die zei van, die speelde je zo slecht. Ik, grappig, want je bent zo'n aardige jongen. Mm-hmm. En toen ze dat zei, toen was ik zo opgelucht en dan kwam ik erachter dat ik blijkbaar toch ergens in mijn hoofd had opgebouwd dat ze ergens had gedacht, dat is toch echt een eikel, die Vincent. En daar zou ik wel van af willen. Ja, jouw broer. Mm-hmm. Die is gezegd met de naam Victor. Jij bent Vincent, hij is Victor. Die zegt dat hij jou meer innerlijke rust zou willen gunnen. Ja. Hij mag vertrouwen. Dat is jouw regisseur, Thibaut Delpeu. Oh, okay. Ja. En die zegt, je mag ten volle vertrouwen op het feit dat wat jij doet goed genoeg is. Ja. En dat je het goede nastreeft. En hij constateert toch een gebrek aan innerlijke rust. Ja. Bedoelt hij niet als een aanval, begrijp hem goed. Hij vindt je gedreven, hij vindt je goed. Anders zou hij natuurlijk ook niet zo intensief met jou werken. Nee. Maar er is iets wat hem misschien ook in een soort van kameraadschappelijk gevoel bezorgd maakt. Ah ja, ja. Als ik het goed begrijp. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik denk, ik kan er wel, ja, ik kan het wel begrijpen, denk ik, ja. Weet je wat het is, die onrust? Dat... Ja. Weet je wat, ik geef je nog wat meer bedenktijd door ook je broer hierover te citeren. Ja. En die zegt, er zijn oude familiebanden van onze videobanden van onze familie... Mm-hmm. op het huwelijk van mijn ouders in IJsland. Ja. En daar was Vincent heel aanwezig. In die zin dat hij opviel door zijn observerende houding. Je ziet hem mensen bestuderen. Wat is dit voor gekke vertoning? Hij kan die hele typische blik hebben door zijn wenkbrauwen zo fronsend op te trekken. Ik rende overal achteraan, klom overal op, viel overal af. Vincent bleef rustig zitten. Hij is misschien fysiek rustig, maar intern is het loeidruk. Ja, dat is waar. Wat mooi gezegd eigenlijk. Ja, nee, dat zijn twee observaties van mensen die me goed kennen en vind ik natuurlijk al helemaal van jongs af aan. En dat is waar. Ik heb innerlijk is het bij mij is het altijd op volle toeren eigenlijk. En tegelijkertijd dus van jongs af aan beschouwend, hè? Dubbele. Dat, zeker. Ik zeg niet schizofrenie, begrijp me goed. Nee. Maar wel ambigu. Ja, ambigu, zeker, ja. Zeker. Maar dus ook eigenlijk eindeloos geïnteresseerd, gefascineerd door mensen en het bestaan. En ook heel erg onder de indruk ervan. En dat ben ik van jongs af aan geweest. En eigenlijk heb ik dat nog steeds. Ik vind het overweldigend. Het hele leven. Het hele leven, ja. Zelfs in de ogenschijnlijke eenvoud van een dagelijkse handeling. En heb je nou enig idee, dit is de moeilijkste vraag, hoor. Ja. Want wat maakt een mens? Ja. Dat is me nogal wat. Maar ja. Waardoor dat zo gekomen zou kunnen zijn? Ja, dat kunnen de sterren zijn geweest die tijdens mijn geboorte op een bepaalde manier hingen. Dat kan de genetische opmaak van mijn lijf zijn. Dat kan het feit zijn dat mijn vader om het tweede zei: hey Vin, hoe is het? En ik iets anders verstond. Maar ik heb er zeker geen... Ik heb er na 5000 interviews ook geen antwoord op. Nee, precies. Want het is echt onwaarschijnlijk gecompliceerd. Ja. Wat ons maakt tot wie we zijn. Maar we kunnen er wel een verhaal over ontwerpen. We kunnen aan betekenisverlening doen. Ja. En ik ben benieuwd naar jouw betekenisverlening. Ja. Nou ja, en zonder daarin onwelwillend te willen zijn, denk ik dat dat verhaal en die betekenis een grote illusie is. En dat die ook heel erg veranderlijk is. Ik kan een klimaat schetsen dat dicht bij mijn persoonlijkheid komt. Maar ik denk dat als ik mijn persoonlijkheid zou reduceren tot een lineaire vertelling. Of een anekdote. Of een anekdote of een oorzaak- en gevolgconstructie. Die misschien wel bevredigend zou zijn voor de luisteraars. Ja, ja. Maar dat ik daarmee niet alleen mezelf, maar ook het leven ergens tekort doe. Kijk, en we bedrijven natuurlijk sowieso fictie over ons eigen leven. Precies. He, door te zeggen, nou, dit is de kop en dat is de staart. Zo is het gekomen, zo is het gegaan. Ja. Maar we moeten onder ogen blijven zien, als ik je goed begrijp, dat fictie is. Precies, daar sluit ik me helemaal bij aan. En als ik dan ook terugkom op dat perspectivisme en dat er lagen zijn van de waarheid die we mogen aanraken. En daarmee bedoel je het punt vanaf waar wij waarnemen. Precies. Ons perspectief. Precies. Ja. En als wij net tot de conclusie komen van wauw, wat een tragische gedachte, dat je nooit aan jezelf kan ontsnappen. En dat jij mij de vraag stelt, maar kan je dan wel liefhebben? En dat voor mij een heel liefhebben weer een heel nieuw spectrum, een hele nieuwe wereld met nieuwe geuren en kleuren opentrekt. En denk ik, ja, dat kan allemaal naast elkaar bestaan. En we moeten de aanname loslaten dat daar één coherent verhaal van te maken. Want die objectieve realiteit bestaat. Laat ik dan een andere vraag over stellen die ons misschien toch nog iets verder ophelpt in deze. En dat gaat over hoe mensen omgaan met verdriet. Juist. Wat beschouw jij als een pijn in je leven of een moment dat jou heeft bezeerd? Ik denk aan een vroege pijn. Ik heb echt pijn gehad als kind over het feit dat er verdriet is. Ik heb, mijn moeder weet dat, veel in bed gehuild als 6-jarige, 7-jarige. Vaak ook gezegd, geantwoord op de vraag, wat is er? Ik weet het niet. Maar ik heb verdriet ervaren door te kijken naar anderen en ze te zien lijden. Dat er lijden is. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik dat ondraaglijk eigenlijk heb gevonden. En dus overweldigend. En dus daar was ik van onder de indruk. Wat heet dat met je moeder? Nou, maar ik vind mijn moeder heel goed. Zij is heel goed geweest in het erkennen. Dus mij eigenlijk aanspreken als dat volwaardige mensen zeggen: ja, Vincent, zo is het. Ja, ja, niet het is goed, het komt goed. Nee, dat eigenlijk nooit. Maar goed. En wat is jouw omgangsregeling geworden, denk je? Hè? Want daar hadden we het over, hè? Met dat besef. Er is lijden, wat heel dicht bij Caligula zit. Hè? Ja. Die eigenlijk voortdurend die belijdenis aflegt. Ja. Wat is jouw omgangsregeling ermee geworden? Steeds meer om het toe te laten, het te registreren en me er proberen niet mee te identificeren. Dat ik niet mijn pijn ben. Dat mijn pijn mag bestaan en dat ik daar geen conclusies uit hoef te trekken. Maar dat zegt de man die aan het begin van de uitzending zei: schuld aan het lijden is elke betalingshandeling die ik verricht. Ja. Elke stap die ik zet. Ja, ja, is ten koste van een ander. Ergens. En ik denk dat je daar eerlijk over kan zijn, daarover kan lijden, zonder je met dat lijden te identificeren. Ja, ja. Je bent het niet. Je neemt het waar. Juist. Ja. En eigenlijk gaat natuurlijk de kunst zoals jij die beoefent er permanent over. Hè? Dat zou toch ook de omgangsregeling genoemd kunnen worden? Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Heb je wel eens John Lantings Theater van de Lach gedaan? Nee, dat niet. Nee, ik heb wel, misschien wel zelfs fysieke nood aan inderdaad daar in de kunst mij in ieder geval toe te verhouden. Dus je hebt gelijk. Maar wat bedoel je daarmee? Dat het bijna een fysieke behoefte is om in het werk dat ik doe, of dat nu schrijven of spelen is, mij te verhouden tot wezenlijke vragen. Zou je het leven niet iets lichter voor jezelf kunnen maken door wat meer piano te spelen bijvoorbeeld? Ja, dat is wel een goeie. Ja, zeker. Dat doe ik ook, maar misschien wel te weinig. En wat speel je dan? Ik improviseer vaak. Dat is eigenlijk het lekkerst als ik alleen improviseer. En waarom is het die kant niet opgegaan? Want Harry Mulisch, die toch niet van al te veel bescheidenheid kon worden verdacht, die zei altijd, je mag mijn volledig oeuvre inruilen voor maar één kantate van Bach. Ja, nou dat... Waarom dan toch niet de muziek gekozen en wel het woord? Ja, dat is, omdat ik denk ik toch te gretig ben in mijn verlangen naar begrijpen en intellectuele ontwikkeling, als ik het intellectueel mag noemen. En dat dus, tref je niet aan bij Bibi Suraji? In de muziek. De muziek is ultiem in mijn beleving, omdat het een abstractie is die geen uitleg behoeft. En, maar je hebt zoveel lol in de uitleg. Ja, dat die hoor ik een uur lang. Ja, precies. En die onvolmaaktheid daarvan vind ik ook heel charmant. Maar ik wil daar nog iets aan toevoegen. Ja. Omdat je ook zegt, omdat je over lichtvoetigheid begint en dat ik daardoor misschien meer piano zou moeten spelen. Daar waar ik mij aansluit, ook bij de uitspraken van Thibaut de Victor, dat ik meer innerlijke rust mij gegund zou zijn, wil ik wel benadrukken dat ik ook het spelen met grote gedachten niet als zwaar ervaar. Mm. Ik vind dat ook dansen met grote waarheden. En daarin is Nietzsche ook heel mooi. Het dansen, het hoeft niet. In Nederland zijn we vaak geneigd te denken dat filosofie en grote thema's, nou, hebben we het nu ergens over gehad, mag het weer over de koffie gaan. Terwijl voor mij zijn het. Is dat de koffie? Ja, is dat de koffie? Ja. Hey, ik wil nog van je weten, we zitten op de valreep. Ja. Welke lichtvoetige tegeltekst je aan ons meegeeft. Oh ja, nou, dan hou ik het kort. Alles kan. Ik was erg blij met je komst en nog meer met het gesprek. Ik heb geleerd. Dank je. Dag, meneer Van der Valk. Ja. Dit was aflevering 4235. Morgen zangeres Sharon den Adel van Within Temptation. Ja, tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Wat is jouw droombadkamer? Zonder een persoonlijk en deskundig advies. En wat heb je nou eigenlijk aan al dat advies? Als je niemand hebt om die badkamer bij jou thuis te installeren. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Duitsland stelt dat in de toekomst mogelijk grootschalige fusies of nationalisering nodig kunnen zijn. De Duitse minister van Economische Zaken Altmaier stelt dat de ontwikkelingen in de industrie op dit moment zo snel gaan dat die omstreden middelen in sommige gevallen zouden zijn geoorloofd. Tegen een vrouw van 35 is 2 jaar gevangenisstraf geëist voor het gooien van een brandbom. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat ze in september vorig jaar een molotovcocktail heeft gegooid naar een woning in Leiden. De vrouw dacht dat de nieuwe partner van haar ex-vriend woonde. Een D66-wethouder in Rotterdam is met onmiddellijke ingang opgestapt nadat hij had gemeld dat hij heeft gelekt uit een vertrouwelijk document. De wethouder was eerder als gemeenteambtenaar nog bij een project betrokken. Hij lekte uit een rapport dat te maken had met forse kritiek op zijn rol in dat project. En in Antwerpen is een man uit Den Haag opgepakt voor betrokkenheid bij een moord op straat in 2017. Het slachtoffer werd doodgeschoten in Venlo, in het stadsdeel Blerik. Kort daarna waren er nog 2 schietincidenten in Blerik. En dat veroorzaakte zoveel onrust dat er rellen uitbraken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Henk van Steeg. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij Langs de Lijn Omstreken. We hebben een mooie avond voor de boeg vol bijzondere verhalen. Ja, want je moet het bijvoorbeeld maar durven na een harttransplantatie weer volop gaan sporten en er dan ook nog medailles mee winnen. Peter van Maurik die flikte het en zet zich nu in voor lotgenoten. U hoort hem na 9 uur. We hebben ook een wereldkampioen aan tafel. Surfster Lilian de Geus terug aan het komen van, nou, misschien wel een klein dipje. En aandacht voor het circuit van Zandvoort. Dat krijgt namelijk geen 5 miljoen euro subsidie om Formule 1 races te organiseren. En daar gaan we mee beginnen, want wil dat circuit van Zandvoort volgend jaar dus die Formule 1 Grand Prix organiseren, dan gaat het dus zonder financiële steun van de overheid. En dat minister Bruins schrijft aan de Tweede Kamer dat hij een bijdrage aan het commerciële sportevenement niet nodig en niet gerechtvaardigd vindt. Om die begroting sluitend te krijgen had de circuit-eigenaar Prins Bernhard Junior het kabinet gevraagd voor een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro. Gaat het over Formule 1, dan praten wij met Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, en de vraag is natuurlijk nu, staat de komst van de Formule 1 naar Zandvoort in 1 keer op losse schroeven? Ja, toch wel een beetje. Het is niet gezegd dat het helemaal van de baan is, maar dit is een dikke streep door de rekening. En eigenlijk is het optimisme van pakweg 2 maanden geleden nu veranderd in, gaan we het nou toch nog door de vingers laten glippen? Komt het nog wel goed? En natuurlijk is 5 miljoen... niet het grootste probleem op de wereld. Maar als je met een business case aanklopt bij de overheid, betekent het dat je waarschijnlijk in je eentje niet voor elkaar krijgt. Dus het is wel een heel slecht teken. En wat het andere slechte teken is, is dat er een datum aankomt. 31 maart. Dat is een keiharde deadline. Dan moeten Prins Bernhard en de zijnen, oftewel het circuit Zandvoort, geld overmaken. Dat geld moet naar Londen, naar de leiding van de Formule 1. En dat bedrag is aanzienlijk hoger dan 5 miljoen. Dat zit tussen de 20 en 25 miljoen. En dat moet overgemaakt. En als het niet gebeurt, dan is het wel gebeurd. Dan zeg ik het misschien heel raar. Maar dan is het klaar in Zandvoort. Even over die 5 miljoen. Want het is een wereld van heel groot en heel veel geld, die Formule 1. En ja, wij vinden thuis 5 miljoen heel veel geld. Maar als je het in die wereld, in die verhoudingen ziet, dan kan dat toch niet het grootste probleem zijn? Nee, maar het is wel een signaal. En de Formule 1-leiding, het bedrijf heet Liberty, dat is een groot Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, eist met zoveel woorden steun van de overheid. Nou kan dat ook faciliterende steun zijn. Dat je bijvoorbeeld zegt, we helpen met de politie, we helpen met de telecommunicatie, et cetera. Dat kan allemaal wel. Maar Nederland staat er dan niet lekker op als je vergelijkt met bijvoorbeeld landen als Azerbeidzjan, waar gewoon even 60 miljoen per jaar vanuit de staatskas wordt gestort om het land te promoten. En in de Formule 1-wereld wordt 5 miljoen van de overheid, vrees ik, toch gezien als een symbolische bijdrage. En als de overheid zegt, dat gaan we niet doen, is dat geen fijne boodschap voor degene die proberen die Grand Prix naar Nederland te halen. Dus dat is misschien is het signaal dat je ermee afgeeft nog wel erger dan de 5 miljoen die je niet betaalt. Dus Het is echt slecht nieuws voor Zandvoort. Ja, slecht nieuws voor Zandvoort. Maar snap je wel dat de minister tot deze keuze is gekomen? Ja, dat is op zich, als je naar de stukken van de overheid kijkt, nog wel redelijk logisch. Als je kijkt naar het sportbeleid, als je kijkt naar grote evenementen, dan moet je één vraag stellen. Iedereen weet dat Max Verstappen populair is. Iedereen weet dat er ook heel veel mensen naar de Formule 1 kijken en waarschijnlijk ook wel naar een Grand Prix zullen willen in Nederland. Maar dat wil nog niet betekenen dat het een nationaal belang is om zo'n evenement te organiseren. En als je naar het argument kijkt van de overheid, daar is geen spel tussen te krijgen. Liberty, de eigenaar, is beursgenoteerd, is Amerikaans. Het gaat om groot geld, het gaat om dure tickets, het gaat om grote opbrengsten van die dure tickets, VIP-pakketten, et cetera. Moet je als overheid dat faciliteren? Dat is een vraag en die vraag is met nee beantwoord. En eigenlijk zagen we dat al aankomen ooit toen we Mark Rutte op vrijdagmiddag die vraag stellen. Zou u dat voor zich zien, Grand Prix in Nederland? Zou de overheid dat steunen? Toen was hij heel erg afhoudend. En nu hebben we de brief van de minister onder ogen, waar dat eerste antwoord van Rutte eigenlijk helemaal wordt uitgewerkt in 3 A4'tjes. Waarin eigenlijk wordt gezegd, leuk initiatief, ondernemers, probeer er maar de handen voor op elkaar te krijgen, maar regel het vooral zelf. En wij gaan jullie echt wel helpen, maar niet met geld. Ja, nu de kansen voor Zandvoort dus vandaag zijn geslonken met deze brief van minister Bruins. Betekent dat dan de kansen voor Assen, dat andere circuit, stijgen? Ik vrees dat we heel veel hoop signalen uit Assen gaan krijgen. Want er is al in ieder geval op Twitter al een actiegroep actief die heeft gezegd, wij kunnen het zonder staatssteun, dus kom maar. De keiharde waarheid is dat Zandvoort nou juist een exclusieve deal had met de Formule 1. Dat in 2020, 2021 en 2022 de Grand Prix van Nederland, als hij al zou doorgaan, in Zandvoort zou komen. En Assen wordt daar helemaal niet in genoemd. Met andere woorden, als Zandvoort het niet voor elkaar krijgt, en ik noem die datum 31 maart nog maar een keer, die is heel belangrijk, want dan moet die geldstroom naar Londen. Dat moet vervolgens, denk niet dat het om 1 jaar gaat, het gaat om 3 jaar. En het gaat om 20 à 25 miljoen keer 3 dus. Dus dat is de grote klus. Maar als dat niet lukt, betekent dat dus niet automatisch dat Assen in beeld is. Want de Formule 1 wil helemaal niet naar Assen. Dat staat niet met zoveel letters in die brief. Maar alles wijst erop dat Zandvoort de enige gegadigde is. En in Assen mogen ze hopen tot ze een knetterharde brief binnen hebben dat het feest naar welk land dan ook gaat en niet naar Nederland. Maar Assen staat er ook niet goed op. Het is zeker niet zo dat als Zandvoort aan het korte eind trekt, Assen automatisch aan het lange eind trekt. Ik denk dat de Grand Prix van Nederland, als we het zo verwoorden, vandaag qua kans een stuk kleiner is geworden. En dan hoeven we nog niet eens in te vullen waar. Maar Assens kans was al klein. Nog één vraag, Louis, want het is 54 dagen voor 31 maart nu. Dat is een relatief korte periode, lijkt me. Is die brief laat? Had die eerder gemoeten? Want de tijdspanne wordt wel heel kort. Of hadden ze dit antwoord eigenlijk diep al lang kunnen weten? Nou, de laatste formele overlegronde tussen het circuit, dus Prins Bernhard en de minister, of het ministerie in ieder geval, dat is nog maar een maand geleden, 7 januari. Dus die brief is op zich redelijk snel. Maar misschien moeten we ook wel concluderen dat wat hier werd geprobeerd, en nog steeds wordt geprobeerd, ook wel een enorme tijdsdruk in zich heeft. Want laten we nog even denken naar, die kalender, die is er nog niet eens voor 2020. Maar het is niet zo dat de Grand Prix van Nederland in september zou komen. Nee, waarschijnlijk al begin mei. En dan praat je vanaf vandaag over een maand of 14 waarin alles geregeld moet worden. De verbouwing van het circuit, de vergunningen, de financiering. Ga zomaar door. Het is een enorme monsterklus. En niet voor niets heeft Prins Bernhard de afgelopen maanden geprobeerd om de handen op elkaar te krijgen. En die handen op elkaar, dat is nog wel aardig gelukt. Maar toen de portemonnee getrokken moest worden, werd het een stuk lastiger. En eigenlijk is er nu nog maar één hoop voor hem. En ik weet het antwoord niet, maar hij wel. Misschien heeft hij zelf genoeg op een bankrekening staan waarmee die gezichtsverlies gaat voorkomen. Want als het niet gebeurt, is dat absoluut gezichtsverlies. En is een prestigeproject van de baan. Tenzij hij het zelf redt met vrienden, met zakenrelaties of wel helemaal in zijn uppie. Maar het wordt een enorme kluif. Nou, wordt vervolgd, zeggen wij dan maar. Want dat gaat de komende dagen nog heel veel stof doen opwaaien. Onze Formule 1-man Louis Dekker, dankjewel. Dat weet hij niet hoor. Samen ze zeggen, was het is once in a lifetime. En dat waren, dat kon u niet missen natuurlijk, hè, de Talking Heads. Ja, dan gaan we naar onze zuidenburen. Want de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is opgestapt. Joke Schoofliegen, die maakte dat vanavond in een emotionele persconferentie zelf bekend. En inderdaad, de voorbije week met duizenden mails en sms'en op mijn iPhone, die mij dag en nacht hebben overspoeld. Ik kon geen normale communicatie meer voeren. Ik heb beloofd om niet emotioneel te worden, maar ik hoor dat dus wel. ik kon met mijn gezin niet meer communiceren. En ik heb inderdaad in die omstandigheden mij laten meeslepen in een verbale uitschuiver. En daarom denk ik dat het beter is dat ik ontslag neem. En dat ik op die manier kan zorgen dat het klimaatbeleid ook verder drastisch kan gevoerd worden. Zonder dat mijn persoon dat hypothekeert. Ja, onze correspondent in Brussel is Sander van Hoorn. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Dit klinkt echt als een verslagen vrouw. Geen sms'jes meer kunnen sturen met het gezin. Waarom liepen de emoties zo hoog op? Nou ja, wat er gebeurd is, is dat ze inderdaad heel erg in de schijnwerper stond. Op een negatieve manier. Er waren demonstraties, ook die scholierendemonstraties, die al wekenlang tienduizenden kinderen op de been brengen. Scholieren die spijbelen voor het klimaat. Ja, die richten zich onder andere tegen haar. En zij heeft vandaag verteld dat dat dus heel ver ging. Nou, zover dat ze zaterdag het eventjes kwijtraakte. In een speech voor een boerenorganisatie zei ze dat al die demonstraties, ook van de scholieren, een complot waren tegen haar. En dat ze inlichtingen had van de inlichtingendiensten die dat zouden bevestigen. En eigenlijk meteen al moest ze dat terugnemen. Zeggen, nee, er is geen complot. En ik heb ook geen inlichtingen ontvangen van de veiligheidsdiensten. Iets verzonnen en gelogen. Ja, dan kun je het als minister heel erg zwaar hebben. En kun je daar persoonlijk inderdaad ook nog wel medelijden voor krijgen. Maar dan heb je als politiek minister hele grote fouten gemaakt. Ja, wat zegt dat over de gesteldheid? Want dit klinkt niet als dan een nog weldenkend mens. Nee, ja, dat is wat iedereen eigenlijk ook verbaasde. Kijk, ze heeft in haar lange carrière als minister, daarvoor ook bijvoorbeeld van cultuur, heeft ze wel, ja, je ziet nu de mooie overzichten natuurlijk van alle fouten die ze gemaakt heeft. Namen van prijswinnaars die ze niet goed uitspreekt. Organisaties uit de cultuurwereld, de milieuwereld tegenwoordig, die ze tegen zich in het harnas jaagt. Dus wat dat betreft heeft ze een lange staat van dienst van fouten en foutjes. Maar dit was er eentje, die was natuurlijk wel heel gevoelig. Scholieren verwijten dat ze zich voor het karretje laten spannen, onderdeel uitmaken van een soort complot, dat is al niet fraai. En daar heeft ze meteen haar excuses voor aangeboden. Maar ja, het kwaad was al geschied natuurlijk. Voor de coalitiepartijen in Vlaanderen was het misschien nog wel voldoende geweest. Had ze misschien nog wel doorgekomen. Want ja, er zitten toch heel snel al verkiezingen aan te komen over 2 maanden. Maar ja, dat is nou juist de druk vanuit de partij geweest die heeft gezegd van ja, met zo'n minister waar er donderdag weer gedemonstreerd gaat worden voor het klimaat. Je kunt je de spandoeken al voorstellen. Met zo'n minister de verkiezingen ingaan is voor de partij niet handig. Is dit nou iets wat die klimaatdemonstrant ook wilde? Of is het gewoon een uit de hand gelopen uitglijder van haarzelf in dat opzicht? Was het op haar persoon gericht? Nee, de demonstraties als zodanig niet. Ja, wel tegen de milieuministers, ja. Waar Schouwvliegen er dus één van is. Maar België is een raar georganiseerd land. Er zijn 4 milieuministers. En ja, die waren natuurlijk allemaal de kop van Jut. Omdat er een heel groot verschil is tussen de maatschappelijke betrokkenheid of de klimaatbetrokkenheid. Kennelijk bij jongeren, maar ook bij volwassenen in Vlaanderen die meedoen aan allerlei onderzoeksprojecten, vrijwillig en dergelijke. Dus er is heel veel betrokkenheid. En het staat in schril contrast met die 4 ministers die in Polen, die klimaatconferentie in Katowice, die wilden daar de handtekening niet zetten. Nou, dat contrast zorgt dat er zoveel mensen op straat komen. Ja, natuurlijk richt zich dat ook tegen minister Schouwvliegen. Maar ik denk dat ook de organisatoren van die protesten niet beseft hebben hoe ver dat ging met die telefoontjes waar ze het over had in die emotionele persconferentie. En ja, officieel in elk geval waren ze ook niet uit op het vertrek van deze minister. Ze wilden dat er naar ze geluisterd werd, dat het klimaat, hun toekomst van de kinderen, zoals ze zeggen, dat dat serieus genomen werd. Gaat dit nou het klimaatdebat bepalen? Of is het even iets wat snel overwaait en weer naar de inhoud teruggaat? Nou, ik denk dat dit wel de verkiezingen haalt als issue natuurlijk. Hè. Migratie is het andere grote issue. Maar die scholieren die komen nog altijd met zoveel de straat op. De normale, tussen aanhalingstekens, klimaatmarsen van de volwassenen. Ook tienduizenden mensen die de straat op komen. Dus daar leeft en daar borrelt iets. En je ziet ook dat de politieke partijen in de opmaat naar de verkiezingen natuurlijk dat op hun eigen manier naar zich toe proberen te trekken. Dus ik denk dat dat wel de komende maanden nog het debat gaat bepalen. Waarbij die christendemocratische partij waar Schauflieke bij hoort, denk ik het juiste besluit heeft genomen. Met zo'n minister kun je niet verder. Iemand die verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid, die over demonstranten op zo'n manier uit de bocht vliegt. Ja, daar kun je niet verder mee. En de druk die heeft ertoe geleid dat ze de eer aan zichzelf gehouden heeft. Ik denk dat anders de partij had gezegd, het is mooi geweest. Dramatisch voor de mevrouw. Ik hoop dat die telefoontjes nu snel ophouden. En ik denk dat heel veel Belgen dat ook vinden. Maar ik denk dat de mensen die donderdag de scholieren de straat weer opgaan, dat die toch wel zullen denken dat dit een juiste stap is geweest. De organisator van die grote marsen van de scholieren, die zei al toen ze van de uitspraken van Schauflieke hoorden dat het een complot zou zijn, dat ze in de lach schoot. Ja, ook daarvoor geldt weer, met zo'n minister kun je nauwelijks meer serieus een gesprek voeren natuurlijk over het klimaat. Ja, in België gaan ze dus op zoek naar een nieuwe minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Sander van Horen vanuit Brussel, dankjewel. Een ander onderwerp, hartverscheurende foto op Facebook vandaag. De zus van de voetballer Emiliano Sala deelde een foto van de hond van de voetballer. De voetballer die dus sinds 21 jaar, januari vermist is, verhaal zult u kennen. Privévliegtuigje met twee personen verdween van de radar. En afgelopen zondag werd het wrak ook op de bodem van het kanaal teruggevonden. Op de foto tuurt de hond Nala door het raam en hij wacht op de terugkomst van zijn baas. Kunnen honden ook rouwen? Hoe zit het bij andere dieren? Ik ga erover praten met deskundige Nienke Endenburg. Zij weet alles als het gaat over relaties tussen mens en dier. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u de foto zelf ook gezien? Ja, ik heb hem gezien. En wat denkt u als u die foto ziet? Nou, ik vind het wel een heel aandoenlijk beeld. Maar dat komt ook omdat je weet wat het verhaal erbij is. Als je deze foto ziet zonder het verhaal erbij, dan is het gewoon een hond die naar buiten kijkt. Maar met het verhaal erbij, dan kun je denken van hij wacht op zijn eigenaar. U weet meer, het verhaal kennen wij allebei, dus ik kijk ook op die manier naar die foto. Maar u weet ook, misschien kunnen honden rouwen? Is daar iets over bekend, wat die hond dan doormaakt? Nou ja, of dieren kunnen rouwen, daar weten we niet heel veel van. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat chimpansees en olifanten dat wel doen. We weten ook dat mensen dat doen. En we weten dat honden ons mensen zien als een lid van de roedel. En ik denk dat deze hond een hele goede band had met de voetbalspeler. Dus die zit te wachten, want ja, niemand heeft hem uitgelegd dat baasje niet meer gaat komen. Dus hij wacht totdat hij weer thuis komt. En dat is iets wat waarschijnlijk zeker voor kan komen, ja. En wat moet je op zo'n moment dan doen? Je kunt het dus niet uitleggen, maar wat kun je dan wel doen? Nou ja, dat is in dit geval best wel heel erg lastig. Een paar maanden geleden was George Bush overleden en toen waren daar ook foto's van zijn hond die naast de kist lag. En die hond heeft afscheid genomen van zijn baas. Eigenlijk is dat het beste. Dan kunnen ze even ruiken, even kijken. En dan denken we dat ze de dood herkennen. Dat is in dit geval denk ik heel erg moeilijk. Dus het kan zijn dat die hond daar toch wat depressieachtige klachten van krijgt. En het beste wat je kan doen is aandacht geven en dingen die die hond prettig vindt qua voedsel of qua sociale activiteiten met een bal spelen of wat deze hond fijn vindt, dat met hem doen. Ja. Raadt u hondeneigenaren aan in een andere situatie, zoals bij Bush Senior, dat je die hond betrekt in het afscheid? Ja, absoluut. Zowel als er andere dieren overlijden. Dus stel je voor, je hebt twee honden en eentje ervan overlijdt. Dan ben ik er heel erg voor dat de andere hond afscheid kan nemen. En dat geldt ook als er een baasje overlijdt of iemand waarmee zo'n hond een goede relatie heeft. Waarom zou je ze geen afscheid laten nemen? En soms zie je er niks aan en denk je van waar gaat het over? En soms zie je dat daar wel degelijk wat gebeurt. En ik denk dat je die kans niet moet ontnemen. Ja, dan is er ook nog een film gemaakt, toen we het hier vanmiddag op de redactie over hadden, een jaar jaar, een hond die dan 2 jaar wacht op zijn baas, dat lijkt hij ook wel een beetje op, hè? Heb je die gezien? Ja, die heb ik gezien. Ik vond ook heel ontroerende film. Of die nou echt 2 jaar heeft gewacht, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel een hele lange tijd. Ja. Dit verhaal lijkt daar heel erg op. Dan vraag ik me ook af hoe lang deze hond gaat wachten. En ik hoop dat ze hem de ondersteuning bieden die hij nu heel goed kan gebruiken. Inke Endenburg, diergeneeskundige aan de Universiteit van Utrecht. Dank voor uw uitleg. Heel graag gedaan. Ja, en dan in Nederland leven ongeveer 14.000 mensen die leven met een transplantatieorgaan. Een van hen is Henny Tolboom. Henny werd in 2012 geconfronteerd met een agressieve vorm van longfibrose. Het was kantje boord, maar een jaar later kreeg hij een longtransplantatie. En met succes. Inmiddels traint hij op zijn 60ste voor de 400 meter hardlopen voor de World Transplant Games. Verslaggever Reinhard Meijer zocht hem op de atletiekbaan in Leiden. Ik kon aardig hardlopen, ja. Maar op een gegeven moment wil dat niet meer? Nee, het werd steeds minder. En toen dacht ik, nou, misschien heb ik het al een hart of zo. Te veel getraind al die jaren. Het was toch longfibrose. Dat ging echt bergafwaarts? Ja, bergafwaarts, ja. Dan heb je in één keer 2 nieuwe longen. En dan? Ja, dan gaat er een wereld open. Want dan kan je allemaal halen, zonder zuurstof. Ja, dat is zo mooi. Dat is zo'n mooi moment. Jeetje, 30 meter. Daar loop ik nu mee. Ik denk dat ik weer afhaak, hoor. Ja? Maar je bent in vorm, hè, vandaag? Ja. Oeh, die gaat als een speer. Ja, ik ben wel warm, ja. Die longen moeten toch ook weer even wennen, ze moeten werken. En het is allemaal niet zo gladjes van binnen natuurlijk. Iets langer de tijd nodig om warm te worden. Ja, ik moet echt 15 minuten inlopen, zeg maar. Maar als je eenmaal warm bent, dan ben je echt on fire. Dan kan ik aardig snel lopen, ja. Nu nog even 2 frequentieskippings, ja. Kijk vooruit. Hoe voelt dat eigenlijk, dat je 2 longen in je lichaam hebt die van iemand anders zijn geweest? Ik denk daar niet zoveel aan, maar het voelt heerlijk, zeg maar. Het zit goed vol mij. Ze zitten als gegoten? Ja, ze zitten als gegoten. Het is gewoon een geschenkje. Het past allemaal, goede match. Je moet ook een beetje geluk hebben. Ik ben Tim Brouwer de Koning, hardloper puur sang en atletiek trainer. Mooi, hè? Om hem zo snelheid te zien maken. Hier staat een tevreden coach. Een jonge god, ik kijk er graag naar. Ik observeer jou hier zo vanmiddag en ja. Nou, als je niet beter weet, dan heb je geen idee. Nee, geen idee, nee. Nou, dit zijn wel heel veel mensen die dat hebben. Die denken, dat kan helemaal niet. Er staat geen patiënt. Nee. Hij is dus ook hersteld van hele rotte longen. Daar wil je geen weet van hebben hoe slecht die waren. En hij heeft nu longen die wat mij betreft nog tientallen jaren mogen meegaan. Je zit ongeveer 5-6 seconden onder je vorige tempo. Gaat echt hard zat nu. Long uitblazen. Kan weer normaal praten. Voor het goede behoud van je longen? Ja, dat is voor iedereen goed. En voor jou extra? Dat denk ik wel, ja. Maar je bent zuinig op je longen, hè? Ja, dus vandaar dat je daar... Heel zuinig, ja. Maar je neemt ook alle sportregels en dingen om jezelf gezond te houden wel in acht, hè? Ja, drink geen alcohol, op tijd eten, op tijd de medicijnen. Ik geloof dat je af en toe nog wel een flinke sigaret rookt. Nee, nooit gedaan. Grapje. En zorg dat je veel passen maakt. En ja, komt u maar. Je hebt natuurlijk geen idee waar die longen vandaan komen, hè? Van wie ze geweest zijn. Nee, dat weet ik niet. Ja, waarschijnlijk van een vrouw of van een jong kind. In ieder geval uit Duitsland vandaan. Gewoon normale mannenlongen konden er niet in, omdat mijn borstkas was ingevoerd door de fibrose. Als je het over kinderlongetjes hebt, dan denk ik van, ja, man van 60 ben jij. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, maar ze groeien wel, hoor. Ik heb nu alweer een inhoud van 5,8 liter in de longen. Dus het gaat hartstikke goed met de longetjes. Je kijkt nog steeds fris uit je doppen ook. Ja, nee, ik bedoel, ik herstel ook snel. Ja, maar je hijgt een beetje en dat moet ook. Ja, dat moet ook. Ja, dat is dan die 300 meter. Ja, maar ja, we willen ook wel horen dat je wat gedaan hebt. Ja, dat snap ik. Denk je er eigenlijk zelf nog vaak bij of over na? Nou, ik denk wel vaak aan mijn donor. Als ik aan de start van een wedstrijd sta of kom over de finish, dan wijs ik wel even naar hem van jongen bedankt. Of mijn dame. Ja, gebaar naar boven, ja, altijd. Ik ga ook wel naar de kerk en steek een kaart om eens in de 2 weken voor mijn donor. Dat ik hem hartstikke bedankt. Het is gewoon een held voor mij. Ja. Zometeen na het nieuws een gesprek met Peter van Maurik, die de transplantatiesporters als Henry naar de World Transplant Games wil gaan brengen. Hoe die dat gaat doen, hoort u zo. En we praten ook met een ondernemer die naast zijn benzine- en dieselpomp ook een waterstof, de derde in Nederland, waar je waterstof kan tanken. En het is een ondernemers interessant verhaal. En Lilian de Geus, de windsurfster, die werd wereldkampioen vorig jaar. Groot gevierd, maar daarna belanden ze in een dipje. Hoe ze daaruit is gekomen, kon ze zo meteen vertellen. En we blikken vooruit op 2020 Japan. En toeval of niet, bij die waterstof, er is ook een klimaatdebat aan de gang in de Tweede Kamer. En we houden u natuurlijk ook op de hoogte van de voortgang daar. Dat allemaal in het volgende uur bij Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. NTO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder